samalla myönteinen keskenään, mutta tosi lystikeskenään. Radiolähetys. Eikö meillä tänään lähetys? No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Nörtit leikkii. Radiolähetys. Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Viikko on vierähtänyt edellisestä puhujan kulmasta ja kuten huomaatte, Pörni ei ole vieläkään täällä. Pörnillä on elämää, joka on sosiaalisesti yllättävän hyväksyttyä siihen verrattuna, kuinka paljon se häiritsee podcastaamista, mutta emme kai me sille mitään mahda. Mutta on paikalla sentään Erkka. Terve Henrik. Minä olen todellakin Henrik. Joten kahdestaan jälleen puhujainkulmaa tekemässä, mutta mehän me sitä anna itsemme häiritä. Sinä mainitsit, että sinulla on joku jännittävä uusi addiktio. Haluatko se ei ole uusi nyt? Addiktio, se on vanha addiktio. Ja no ei sitten ketään kiinnosta. Se on huomasin, kävelin, tämä alkoi näin, että kävelin R-kioskin läpi. Ja huomasin siellä pelaajalehden ja siinä kanssa puhuttiin, että XCOM-pelille jatko-osa. Jaha. Ja lukaisin, kysymys ei ole tämmöistä perinteisestä, eli XCOM, eli eurooppalaiset tämmöisen ensimmäisen vuodelta 1994, eli UFO Enemy Unknown, a.k.a. XCOM UFO Defense, mutta iski semmoinen, vaikka se peli on, tämä uusi tuleva jatko-osa on ihan erilainen, niin iski semmoinen hinku pelata UFOa, että kaivelin yhdistyksen vistakoneen tuolta ja asensin siihen, tai tämä itse asiassa, kun on DOS-peli, niin sitä ei asenneta, se vaan pannaan ja käynnistetään, mikä oli musta älyttömän mieli kiehtovaa. Mä oon nyt ollut semmoisessa UFO-koukussa tällä hetkellä, mulla on siellä, mä nyt pelaan silleen, että joskus aikoinaan tuli pelattua silleen, että aina kun menetti tarpeeksi aluksia tai äijän kämyröitä, niin sitten aina aloitti edellisestä save-pisteestä. Niin nyt mulla on semmoinen politiikka, että jos joku menee, niin se menee näin, paitsi sitten jos niin menee ihan kaikki, niin sitten on luonnollisesti pakko aloittaa viime saveistä. Ja mulla on tällä hetkellä nyt siellä semmoinen äärimmäisen iso alus ja mulla on 3 jamppaa komennossa ja niillä on ihan käsittämättömän huono aseistus. Ja mä oon nyt tahkonut sitä tässä. Näin, kaikki, jotka UFO-ihmiset tiedätte näin, niin askii käsi ylös kommenteissa. Minäkin peliä aikoinaan pelasin aika paljon, joskin mä olisin ihan paska. Mä en vaivautunut edes tallentamaan sitä peliä, koska se oli ihan turhaa. Koska emme pääse sinne alkua pitemmälle. Mun mielestä siinä paras osa on aina tämä kun odotetaan, että UFO tulee, ja sitten tulee jännittävä ilmataistelu. Joo, tuo on hieno tämmöistä sekoitus tämmöistä vuoropohjaista strategiapeliä, manageripeliä ja sitten tämmöistä huumaavilla grafiikoilla, niin tämmöistä lentosimulaattoria. No, piste liikkuu kartalla ja sitten jännitetään, että kumpi tipahtaa. No joo, lentosimulaattori on ehkä aika suurellinen sana. Mun mielestä siinä on vaan lennon johtosimulaattori. No melkeinpä joo. Se, minusta siinä on vaan, mä ärsytään siinä se, että jos siis menee huonosti, niin sitten maailman johtajat liittoutuu näiden ufojen kanssa. Ja mun mielestä se on aina ollut jotenkin juonellisesti täysin pöliä käänne, että minkä takia ne niin tekisi. Mulla ei koskaan mennyt noin huonosti. Okei, mulla menee aina. Joo. Mä olen huono strategi. On sinällään ihan hieno, että tässä pitää miellyttää eri valtioita, että saa rahoitusta, tai sitten eihän se valtiollinen rahoitus koskaan riitä, eli tässä pitää diilata aseita, jotta niin kuin saa meidän vierasta ja omaa teknologiaa, jotta pystyy rahoittamaan oman toimintaan. Sitä mä en koskaan tainnut oppia tekemään. Mutta ole näin ollen kutsuttu käpylehmäohjelmaan joskus puhumaan pelistä, kun sitä käsittelemme, jos kiinnostaa. Mutta meillä on tullut palautetta, ja aloitetaanko tästä meidän sähköpostipalautteesta. Luotteesta yllätys, yllätys, minusta ei pidetä. Kirjoitus kuuluu näin. Arvoisat puhkulaiset, olen kuunnellut aktiivisesti Puhjainkulmaa jo pidemmän aikaa ja enimmäkseen pitänyt ohjelman tyylistä siitäkin huolimatta, että Henrikin mustavalkoinen maailmankuva on joskus aika rasittavaa kuunneltavaa. Sanottakoon samaan hengenvetoon, että pidän erittäin paljon Henrikin selkeästä tavasta ilmaista itseään, mutta ne nuoren vihaisen ja kaikki tietävän miehen mielipiteet ovat vain tälle kuulijalle liikaa. Korsi, joka katkaisi kamelin selän, on Henrikin viimeaikainen täysin kategorinen Apple-vihamielisyys. On outoa, että nimenomaan Henrik, joka ainoana panelisteista peräänkuluttaa journalistista asennetta, ilmoittaa edellisen ohjelman viimeisen 10-minuuttisen aikana, että Apple ei tule saamaan minulta senttiäkään, toteaa haluavansa Applen kyykkyyn ja mainostaa, että lisää Apple-vihaa tulossa. Ja tähän kun lisätään ne jatkuvat pejoratiiviset sen sävyyn esitettävät steveset, sitä ja stevestetä tätä kommentointi, niin minulle riittää. Asia ei tasapainoita sekään, että Erkka ja Pörni toimivat usein pehmentävänä puskurina tälle yhden miehen sodankäynnille, joka tuntuu olevan jatkuvasti käynnissä milloin mitäkin asiaa kohtaan. Ei kaikesta tarvitse tehdä ideologista taistelukenttää, eikö journalistisiin tapoihin kuulu objektiivinen suhtautuminen asioihin ilman vääristävää ennakkoasennetta? Uutisiin ja tuotteisiin pitää pystyä suhtautumaan erillisenä ilman lähtökohtaisesti vihamielistä suhtautumista yritykseen ja siihen liittyviin henkilöihin. Ainakin minä odotan sellaista suhtautumista viikon teknologia-aiheisiin pureutuvalta ohjelmalta. Jos tarkoitus on olla jonkin tietyn ajatussuunnan, antipatian tai muun ideologian, niin torvi kerrottakoon se avoimesti kuulijoille, jotta nämä osaavat kaihtaa oman ajatusmaailmansa vastaista propagandaa. Kiitos ja kuulemiin, näin kirjoitti Bust. Eikö se ollut niin, että sinä olet Henrik, joten tota noin, miten nyt tällaista? Syyllinen kuin tämän. Jos haluat puolustuspuheenvuoron, niin se mitä itse puhua. No voisin minä hieman puolustautua. Siis kaikkia ei voi miellyttää ja jopa ymmärrän mistä tämä kumpuaa, mutta siis... Jos nyt jotain haluaisin tässä puolustautua, niin voisin sanoa, että minä en todellakaan luule tietäväni, enkä edes teeskentele tietäväni kaikkea. Minusta mä oon tehnyt sen aika selväksi tässä ohjelmassa. Korjaa toki, Erkkakin, jos olen näin tehnyt ja mielellään huomautakin siitä, koska minä pyrin sitä välttämään, mutta se on ihan, ja en minä ole vihainen. Siis minusta teknologia... Asiat, teknologiauutiset, tuotteet eivät ole sen arvoisia, että niistä oikeasti kannattaisi vihastua. Suorastaan olen tietysti joskus yksittäisissä tapauksissa vihastunut, esimerkiksi se Applen bunkeriuutinen, silloin minä olin oikeasti vihanen, mutta se on tyhmää vihastua. Siis minusta siis, jos minusta joku yritys toimii epäasianmukaisesti, minä huomautan siitä, ja joskus huomautan siitä kovasanaisestikin, ja se, että minä olen päättänyt, että minä en osta enää Apple-tuotteita, niin minusta se on minun oikeuteni kuluttajana, ja koska tässä ohjelmassa näistä asioista puhutaan, niin sitten minä myöskin mainitsen siitä ohjelmasta. Tästä TVC-asiastahan tietysti on ollut puhetta viime aikoina, ja itse asiassa minä olen sen edellisen keskustelun jälkeen mä olen korjannut stevesetä käyttöä, niin mä en käytä tätä stevesetä ilmaisua, ellei me oikeasti puhuta jostakin, mitä stevesetä on tehnyt. Minä erottelen Applen ja stevesedän nykyisin aika selkeästi näistä kommenteista ongelma, tai en minä edes tiedä, onko se ongelma, mutta fakta vaan on se, että aika monet näistä nykyään tulee stevesedältä suoraan näistä asioista, mistä me puhutaan, niin silloin minä sanon stevesetä, ja en minä edes sano sitä mitenkään tuota noin vihamieliseen sävyyn stevesetä, se on vaan, minusta on hauska sanoa stevesetä, voi minä lopettaakin, jos se niin. No, voit sanoa kaikkea Apple-vastaisia koalitioita henkkapojaksi. ihan vapaasti. Henkkapojat taas haastavat Applen se on sinun oikeutesi ja se voi olla hyvinkin hauskaa. Mutta siis minusta Apple on toiminut törkeästi viime aikoina niin monella tavalla, että minä en minä en voi sellaista yritystoimintaa kannattaa, ja silloinhan se selkein teko olla, tai selkein tapa olla kannattamatta sellaista yritystoimintaa on olla ostamatta kyseisen yhtiön tuotteita, joten sitten jos asiat muuttuu, niin sitten totta kai uudelleen arvioin tämän tilanteen siinä vaiheessa, mutta tällä hetkellä se ei ole, koska no, minähän olen kovasti sitä vastaan, että elämme kylmän kapitalistisessa yhteiskunnassa, mutta kun me nyt elämme siinä, niin tuoteboikotit ovat suurin piirtein ainoa tapa vaikuttaa yhtään mihinkään, niin mikäpä siinä, jos katsoo, että ei itsellään ei ole siihen sen kanssa mitään ongelmaa, niin ostakaa ihmeessä Applen tuotteita, ei se ole minulta pois. Yes, pointti tuli selväksi, mennään eteenpäin. Me olemme myöskin levittelleet vakoilusoftaa, näin meille selventää Mkausi, joka on käyttänyt Ghoster-nimistä ohjelmaa, en ollut koskaan tässä kuullut, mutta täällä on Google Analytics More, Add This More ja Facebook Connect Mode. Nämä ovat Pörnin osastoa. Pörni tuo vanha web-palvelujen käsikassa. Eli Google Analytics löytyy meidän sivuiltamme, eli sitten löytyy. Mikä on Add This More? En mä tiedä. Ai niin, tämä helvetin dick.com. No, tuo on muuten ihan... Mä en muista, missä se oli, mutta joku... No joo, joku blogi, hyvä blogi, en muista nyt äkkiseltä, olikohan se netti, no kuitenkin. Niin jossakin tuota just, että jos sivusto on suomenkielinen, niin ei pitäisi koskaan laittaa dig-nappia sinne, koska kaikki muu kuin englanninkielinen kama digissä on spämmiä. Ai joo. Tai siis sille ei sitten ole mitään hyötyä laittaa sinne mitään muuta sisältöä kuin mikä on englanninkielistä, koska se siellä tulee sinne yleiseen virtaan, niin ihmiset kohtelee sitä spämminä, kun ei tiedä, mistä on kysymys. Se on muuten ihan totta. Sama niin kuin kaikki tämmöiset stumble-ubonit ja muut näin. Hyi Pörni, hyi. Eikö sinua yhtään hävetä? Kyllä. Eikös minä ole Pörni, minua hävettää aivan hillittömästi. Okei, niin minä suutun tästä asiasta ja pistän tuoteboikotit pystyyn. Puhun Pörnisedästä tästä lähtien. Ja nimimerkki Lucid Lynx kirjoittaa, että nyt kaikki transmissionit seidaamaan täysillä Xbuntuun levykuvaa tämän tekijänoikeusjärjestön vuoksi. Anteeksi, en puhu nuorisoa. Mikä on? Niin joo. Nyt tajusin vasta tuon merkkihirviön. Joo, siis ne oli, kun on Kubuntu, Edubuntu, Lubuntu ja X-Ubuntu. Ja viimeksi tosiaan puhuttiin siitä, että amerikkalaisten lauluntekijöiden liitto sanoi, että piratismi on suurempi ongelma kuin pankkiryöstö. En nyt tiedä, auttaako tämä suorastaan siihen, mutta on se kohteliasta siidata Linux-levykuvia sen takia, että sitten liikkuvat paremmin ihmisille. Saaks UFOa Linuxille? Kyllä se varmasti toimii DOS-boksissa. Se voisi olla. Mulla on yksi laillinen XP-lisenssi, mutta se haluaa jostakin syystä aktivointia, eikä se hyväksy aktivointia. Se on ärsyttävää. Kyllä se varmaan saisi, jos soittaa sinne Microsoftin kilteille yhteyshenkilöille. Joo, kun siinä on silleen, että kun se XP ei suoraan mene verkkoon, vaan se vaatii päivityksen, mutta sitten kun se ei anna mennä verkkoon hakemaan, tai se ei niin anna tehdä mitään ennen kuin sen aktivoi. Ja, no niin, ohi meni. Mutta se on... Tämä ei ollut mainos, mutta minäkin olen harkinnut, että jos omaisin XCOMin tuolta mikä se on siis? Good Old Gamesista. Mistä? Good Old Gamesista. Good Old Games. GOG.com, sieltä saa vanhoja hyviä pelejä varsin sopuhintaan silleen, että ne pyörii uusilla järjestelmillä. Tämä nyt kuulostaa hieman mainokselta. Ei siitä sen enempää. Puhutaan sitten siitä, että meillä oli viikon kysymys. kysymys oli, että onko puhujainkulma journalismia, ja kysymyksen laatineena olisi tietysti pitänyt selittää tämä jo ennen kuin teki tuon kysymyksen, mutta siis kysymys kumpusi siitä viime kerran keskustelusta, että, ja ollaan keskusteltu siitä joskus aikaisemminkin, että olemmeko me nyt riittävän journalistisesti selkärankaisia, ja mielipiteitä on moneen suuntaan, niin kuin palautteenantajaltakin kuultiin. Mun mielenkiinto tässä oikeastaan on siinä, että mä rupesin miettimään sitä, että jos me tehtäisiin täsmälleen samaa ohjelmaa esimerkiksi, tai jos samantyyppistä ohjelmaa tehtäisiin esimerkiksi Ylen tai Helsingin Sanomien bannerin alla, niin silloinhan kysymystä ei edes olisi. Mutta silloin me tekisimme sitä eri tavalla. Niin, tietyllä tavalla, mutta toisaalta siis muuttuisiko, jos vertaa esimerkiksi meitä Buzz Out Loudiin, olemmeko me nyt sitten niin erilaisia? Olemme, ne tekee sitä ihan täysipäivänä työnä. Minä tässä vaan istun ja juon kaljaa. Ja. Niin, no siis sanotaan, että kyllä mä käytän niin kuin tavallaan tämän, mä tietysti täyttä työpäivää käytän tämän ohjelman tekemiseen, mutta kyllä mä käytän huomattavasti aikaa tekemiseen, että kun minä tutkin uutisia ja kuuntelen alan ohjelmia ja muuta, että siinä, mutta kuitenkin, siis kysymykseenhän ei ole selkeää vastausta, ja tämähän on iso kysymys muutenkin, että onko NS kansalaismedia, onko se journalismia vai ei ole, ja sitten tota noin, kun tässä on enemmän tai vähemmän journalistisissa töissä ollut muutenkin, niin onko sitä nyt sitten journalisti vai ei ole, ja jos on journalisti tai ei ole, niin miten se vaikuttaa, mutta meidän kysymykseen vastaajat 66% sanovat, että kyllä puhujainkulma on journalismia, ja 34% sanoo, että ei ole. Emme ole. En ole. Erkka on sitä mieltä, että en ole. Minä en ole ihan varma. Minä olen työskentellyt toimittajana, ja minä sanon, että minä en tällä hetkellä työskentele toimittajana. Okei. Okay. Minäkin olen työskennellyt toimittajana, ja sä et ole varma. Sä etsit varma. Vielä itseäsi, nuori vihainen mies. Niinpä. Mutta tuota, kuuntelen punkkia ja jos olisimme journalistia, niin mahtuisimmeko tuota sähköpostin liitetiedostoon? Nyt mahdumme, sillä Hotmail on uudistunut ja Microsoft on nostanut Hotmailin postilaatikon koon äärettömäksi ja liitetiedostojen maksimi koko nousee 50 megaan. Lisäksi Hotmail taitaa Office-tiedostojen muokkaamisen, jolloin muutokset tallentuvat SkyDrive-levylle. Myös lähetettävät tiedostot menevät SkyDrive-levylle, josta vastaanottaja voi ladata ne ilman oman sähköpostinsa tukeutumista. Kuulostaa näppärältä. Joo, se oli vaan sille, että hirveän monessa paikkaa, että oli jotenkin mennyt läpi silleen, että 10 gigaa yhdessä sähköpostiviestissä. No kyllähän se on siis, että 200 liitetiedostoa saa laittaa, jokainen voi olla 50 näin, niin silloin päästään palttiarallaan nuille tietämille, mutta 50 megaa on edelleen aika vähän. Yleensä kun lähetän ihmisille lähetän jotakin, niin se, eihän niin kuin, jos ajattelee nykyään lähettelet vaikka jonkun illanvieton kissaristiäisen tai muun valokuvat, mitä on ottanut niin kaverille näin, niin eihän, puhutaan yleensä ne gigatavuista. Elikkin, ja en, esimerkiksi niin rupeisin, kun minä pakkaamaan niin 50 eri, että saan sähköpostilla ennen. Sinä puhut ihan vieraita kieliä, mitä ihmettä, sukulaisia, tuttavia, valokuvia. Valokuvia. Minä en käytä. Mutta siis sinällä ihan tähän nokitus tällä hetkellä Gmailissa on 7 gigatavuotoa koko laatikon koko ja 25 mega taitaa olla se per liitetiedosto. Kyllä, eli tuossahan mun mielestä oikeastaan isommat uudistukset oli tuossa, että ne on uudistanut sitä käyttöliittymää, että siellä pystyy enemmän tekemään niinku bulkkitoimintoja ja tuommoisia, joskin siinä on se, että että nämä saa nämä kaikki uudet näppärät käyttöliittymän uudistukset käyttöön, niin koneella pitää olla uusi Silverlight. Eli käytännössä se ei toimi kuin Windows-koneella. Kyllä sen saa Mäkillekin. Saatko sen uusimman nykyisen Mäkille? Okay. Saa sen Mäkille. Miten Linuxilla? Täytyy olla semmoinen teeskentelymäkki. Joo, että minun Mäkkiini sitä ei saa, Linuxille sitä ei saa ollenkaan. Mä en tiedä, onko sille jotain niin kuin avoimen koodin implementaatioita, niin kuin Flashille on näitä enemmän tai vähemmän toimivia vaihtoehtoja. No se on, joo, se on, en tiedä, onko sille vaikka. Mutta jos asuu yksiössä, niin ei voi odottaa biljardipöytä. No, huono analogia. Mutta tämä, mikä tässä oli musta niinku, ehkä niinku, minun mielestäni hienointa, niin oli siis tämä, että on niinku tämmöinen verkkolevy. Kun Microsoft on tätä SkyDrivea on tyrkittänyt jo iät ja ajat. Joskus se taisi olla maksullinen jostakin vaiheessa, mutta maksuttomaksi. En tiedä, miksi en ole itse innostunut sitä ollenkaan. Ai niin, mulla ei ole Windowsia. Paitsi tuo yksi kone, missä pyörii UFO. Mutta toi ajatus, että kun lähetetään ihmiselle isoja tiedostoja, niin ei lähetetä kopioita niistä tiedostoista, vaan säilytään ne itse ja annetaan niille se, se latausmahdollisuus. Sinällähän niin kuin Google Wave, ja hän oli nimenomaan, tosin se kyllä yritti esitellä miljoona muutakin uudistusta näin, mutta siinähän se sama ajatus oli. Ja itsekin olen siirtynyt ihan muiden ratkaisujen kautta niin siihen, että en enää lähetä liitetiedostoja, vaan laitan ne semmoiseen omalle verkkolevylle, mistä sitten jaan vaan linkin. Ja nykyään, noissa alkaa olla näissä SkyDriveissa ja näissä, mikä tämä on tämä Applen vastaava? MobileMe. Niin, onko se iDisk nimellä menee? Joo, se. Niin se on, nuo alkaa olla aika pieniä loppujen lopuksi, että tuossakin mitä 10 gigaa, okei, onhan se aika holtittomasti tilaa, mutta... Eikö se 10 gigaa on siis paljonko yhteen sähköpostiviestiin voi, mutta siis periaatteessa tuolla periaatteella tuonne SkyDriveen, niin voit 50 megaa erissä laittaa ihan niin paljon kuin haluat. Just. Mutta se on siis sitten se, että... Siis Gmaillekin saanut sitä työkalua semmoista... jotakin Bluecardia, millä sen pystyt käyttämään sitä verkkolevynä, että eiköhän tuohonkin tule. Mutta siis kun rajoituksettomia verkkolevyjä, tai no niin kuin enemmän tai vähemmän rajoituksettomia verkkolevyjä, niitä alkaa saada niin halvalla, ja jo niin kuin ihan tavalliset koneen käyttäjätkin, siis yllättävän usein nykyisin, jos kysyy niin kuin suurin piirtein satunnaiselta ihmiseltä, että onko sulla jotain serveritilaa jossain, mitä voi käyttää tiedostojen siirtoon, niin vastaus on kyllä. Aika harvalla vielä on niin rajoituksetonta. Että no siis ei täysin rajoituksetonta, eihän sitä nyt ole minullakaan, mutta siis semmoista, että mikä se on se iDiskin koko, eikö se ole tosi pieni? 20 gigaa. Niin, 20 gigaa on, no ei se nyt ole järjettömän pieni, mutta kuitenkin. Ja sitten jos tässä on tämä 50 megan koko rajoitus, niin se on... Se on vähän, että... No joo, sinällään on vähän eri juttu, että niin kuin iDiskillekaan nyt pystyy tyytymään ihan niin paljon kuin, että mä itse siirtelen sillä semmoisia 2 gigan klönttejä isommillaan yleensä. Kyllä. Tosin sitten mulla on Sugarsynkissä on kanssa varmaan joku 20. Molemmista maksan vuosittain X määrän rahaa, mutta... Mutta siis pointtini oli, että kun näitä alkaa olemaan näitä... sanotaanko notkeampia ratkaisuja alkaa olemaan jo niin monilla ihmisillä, niin tämmöiset niin kuin, siis nehän on melkein perua jostakin Yahoon briefcaseista. Ei, mutta tämä idea on niin kuin se, että siis kun sä lähetät jotakin, niin se, kun se sinä olet se, niin kuin, ei sinä, vaan siis niin kuin nyt puhuttu. Ei kyllä, se oli ihan minä. Tällainen niin kuin urheilijoiden käyttäjä. Kun sä lähetät niin kuin liitetiedostoja ihmisille näin, niin sinä silloin rasitat verkkoa ja sen vastaanotteen laatikkoa. Tämä levyajatus niin kun korjaa sinun virhekäyttäytymistäsi ja automatisoi sen verkkolevyn käytön. Kyllä, kyllä, ja mä ymmärsin tämän, mutta kun siis niin. Ihmisillä alkaa olla näitä niin kuin serverin nurkia, niin, mihin se vaatii, laittaa. Se vaatii niin sillä, että se, niin kuin, se että niin kuin ihmiset käyttää niitä, niin että ne tekee niin kuin jotain ylimääräistä. Että siis se, että sä niin kuin uploadaisit erikseen, niin kuin esimerkiksi itse teen uploadaan erikseen jonnekin palvelimelle ja lähetän sitten linkin, niin siinä on niin kuin hirveän monta työvaihetta liikaa. Ja minä jostakin syystä jaksan tehdä sen. En mä tiedä, kun siis pointtini edelleen oli se, että ihmiset alkaa olla tottuneempia ja tottuneempia siihen, että se tehdään niin, että laitetaan serverille kamat ja sitten lähetetään sähköpostilla linkki, että haet täältä. No se on ehkä niin kuin 1/49 nörtistä. Ei kun siis mä tarkoitin, mä puhuin justiinsa siitä, että se alkaa olla koko ajan yleisempää, että niin kuin jo semmoiset, no mulla ei ole sukulaisia, niin en voi sanoa mistään, puhua mistään serkun tyttäristä, mutta siis jo ne niin kuin ihan NS-tavallisetkin ihmiset alkaa enemmän ja enemmän käyttämään tällaisena, että se siis on pointti, että sen takia välttämättä nämä tällaiset palvelut ei ole ollut enää niin iso juttu kuin ne joskus olisi ollut. Niin kuitenkin mainitsit, että et ole oikein tästä SkyDriveista jaksanut innostua, niin kukaanhan ei näistä ole ollut enää kauhean innostuneet. No joo, no se SkyDrive oli musta vähintäänkin, sen käyttöönotto oli joskus niin älyttömän epämiellyttävä, mutta joo, mä en ole edes koskaan kokeillut. Joo. Pitäisikö meidän hakea tämä SkyDrive? Hotmail poikottiin nyt. Minkä takia se pitää laittaa? Ei poikottiin, kun jakelukielto, myyntikielto. Syytetään patenttirikkomuksia. Se on nykyisin kovin suosittu. Joskin nyt mulla on ihan väärä sivu auki. Pahoittelen. Niin helpon kopin näin. Niin laitoin, mutta mulla oli jostain syystä mulla oli auki edellisen ohjelman show notesit, mutta kyllä. Vielä ennättää käydä painaa sitä ei journalismia. Mutta todellakin, myyntikieltoja lentelee, koska tämä Nokian aloittama matkapuhelin haastekierre on saanut jälleen yhden hyvin ennakoitavan luvun, eli kun ensin Nokia haastoi Applen ja Apple haastoi Nokia ja sitten Apple haastoi HTC:n, koska niillä ei ollut pokkaa haastaa Googlea, tai näin ainakin minä sen näen, niin sitten nyt HTC haastaa Applen, ja näissä kaikissa on se hauska juttu, että kaikki vaativat toistensa puhelimien tuontikieltoa Yhdysvaltoihin. Nyt todellakin HTC:kin vaatii, että iPhonea ei saa maahan tuoda jenkkeihin ennen kuin nämä oikeusjutut on selvitetty. Ja onnea sen kanssa, sanoisin. Se on siis toihan on semmonen vakiovaade, mikä näissä on aina, että no Kun tehdään tämmöinen patenttihaaste, niin sitten pitää kieltää maahantuonti. Mä muistan vaan yhden ainoan tapauksen, jolloin oikeasti maahantuontikielto on, tai myyntikielto on oikeasti mennyt läpi, ja se oli se tämä niin kuin 3 päivää, kun Officea ei saanut myydä Jenkeissä. Joo. Niin joo, se oli. Joo, se tosiaan. Mutta Apple tosiaan haastoi HTC:n 20 patenttirikkomuksesta ja nyt HTC haastoi takaisin 5 patenttirikkomuksesta. Tämä on nyt semmoinen, tämä alkaa muistuttaa vähän niin kuin urheilu-uutisia, eli niin kuin Tepsi 3, Kalpa 5, niin, yhtä vähän kiinnostaa. Niin, eli eikö silloin tulos ole 2? Ilmeisesti. Kun 5-3 on 2. Joo. Todellakin näähän ei tietenkään kerro, mitä nämä patentit on. Että jotenkin olisi mielenkiintoista tietää se, koska siitä saisi paljon enemmän infoa siitä, että mikä näiden vahvuus toisiaan vastaan oikeasti on, että onko Applen patentit sellaisia todella fundamentaalisia patentteja, jotka on paljon voimakkaampia kuin HTC-patentit vai onko toisinpäin, koska siis eihän se patenttien määrä varsinaisesti vielä kerro niin, tätä. Mutta itse asiassa se vähän, että jos joku on semmoinen hyvin semmoinen niin kuin keskeinen toiminto sille tuotesarjalle, siis niin kuin esimerkiksi vaikka niin kuin 3G-puhelujen välittäminen, niin käsittääkseni niistä on niinku vaikeampi saada kieltoa. Niistä niinku voi niinku määrätä vaan maksamaan, mutta sitten, sitten on jotakin tämmöisiä toimintoja, mitkä on niin erityisiä. Että tavallaan se ei ole sille esimerkiksi niinku puhelimiudelle, se ei ole niin ratkaiseva osa, niin semmoisesta voidaan niinku tulla semmoisenkin periaatteessa tulla semmoisen tulokseen, että ette saa käyttää tätä. Mutta päätä. Siis kaiken kaikkiaan mun mielestä tämä kertoo siitä, kuinka totaalisen tulehtunut toi patenttijärjestelmä nykypäivänä on. Että kun ei tämä ollut alkuperäisen patenttijärjestelmän idea, että niin kuin tuhotaan kaikki kilpailu ja yritetään, niin kuin, jos ei pärjätä markkinoilla, niin sitten ruvetaan ampumaan patenteilla. Että, ja sitten siinä on myöskin se, että patenttia ei voida myöntää ainakin näin on, minulla on joskus kerrottu. Patenttia ei voi myöntää, jos tämä idea on täysin ilmeinen, mitä nyt niin kuin patenttitoimistot ei ilmeisesti ota huomioon ollenkaan, koska ne myöntää mitä idioottimaisimpia patentteja, jotka on niin kuin täysin päivän selviä asioita. Kyllä. Ja toinen on sitten se, että patenttia ei voi myöntää keksinnöstä, joka on johdannainen toisesta keksinnöstä. Mä muistan, että silloin annettiin esimerkki siitä, että mä olin jossain suomalaisessa ohjelmassa, että spede, voimme oikeasti puhua spedestä. Se ei ole vain vitsi, kun sanon, että spede. Spede kehitti jännittävän kulkuvälineen, jossa hän yhdisti akkuporan rullalautaan. Tai ei, miksikään, potkulautaan, niin hän haki sille patenttia, mutta patenttia ei voitu myöntää, koska se ei itse asiassa ole keksintö, vaan hän on vain yhdistänyt kaksi keksintöä toisiinsa. Niin siis nehän on kaikki johdannaisia. Siis kaikki niin kuin teknologia viimeisen 50 vuoden aikana on ollut johdannaista, ja totta kai kaikki keksinnöthän niin kuin on enemmän tai vähemmän johdannaisia, että eihän sekään toimi, että sanotaan, että no muinaiset luolamiehet keksivät tuleen, joten sen takia mitään ei voi patentoida enää koskaan. Mutta siis kun näissä on näitä, että niin kuin tyyliin yksihän näistä patenteista, mitä Nokia kovasti on heilutellut, se liittyy siihen, että mihin sijoitetaan antenni puhelimen kuoren sisässä. Mikä ihmeen patentti se on? Eihän ei tuo ole mikään keksintö, vaan tuo on niin kuin matematiikkaa. Katsotaan, että jos sen laittaa tähän, se siihen tulee vähemmän häiriötä näistä järjestelmistä. Jos sen sijoittaa tuohon, se saa enemmän häiriötä, joten laitetaanpa se tähän. Ja se on sitten patentti. Siis tämä on... Mä oon epäkohta. Tarvittaisiko patentteihin semmoinen niin kuin unlimited vai open järjestelmä? Mä en tiedä, mutta Spotifylta semmosia saa. Spotify tosiaan on laajentanut toimintansa uusiin maihin ja toi tarjolle uusia asiakkausmuotoja. Open-versio on kuten mainoksella pyörivä free-versio, mutta käyttäjä ei tarvitse kutsua ja saa kuunnella enintään 20 tuntia musiikkia kuussa. Unlimited-versio maksaa puolet premium-versiosta, eli vitosen, mutta mobiili- ja offline-toisto ei onnistu ja laatu on ilmaisversion tasoa. Itse asiassa mä käsitin, että Unlimitedissä toimii tuo offline-toiminto, mutta... Ei ole. Okei. Okay. Eli siitä puuttuu Play Local Files on your mobile, Play Music from Spotify on your mobile, Offline Mode on your desktop, Offline Mode on your mobile, Enhanced Sound Quality ja Exclusive Content. Ai katso, teillä on tämmöinen näppärä taulukko. Joo. Siis, täytyy sanoa, että Spotify nämä sivut on hieman Tältä on joskus hankala löytää. Ansiokkaasti löydetty. Innostuin, kun ensin huomasin, että vitosella on kelkko. Vitonen on semmoinen, mikä voisin maksaa, mutta mä voisin ottaa mieluummin niin päin, että antakaa mulle vitosella mahdollisuus kuunnella kännykästä, vaikka ihan online. Ja disabloikaa vaikka sitten toi pöytäkoneen versio, mutta siitä voisin maksaa vitosen, mutta ei. Mä itse asiassa downgradasin saman tien tähän vitosen. Joo. Joskin nyt kun katson tätä taulukkoa, niin mun täytyy harkita, että olikohan se virhe, ja mulla on vielä hyvin aikaa kyllä. Mm. Kyllä koska se vasta laskutuskauden lopussa menee tuohon, mutta siis täytyy sanoa, että on viitonen kuussa niin kuin siitä, että voi kuunnella rajattomasti, niin mun mielestä oli varsin näppärää. Joo, musta se on sinällään ihan ok hinta, vitonen, mutta henkkohti kannalta se on nyt niin kuin väärästä toiminnosta, mutta muutoin, niin musta toi varmaan aika paljon noita freein käyttäjiä, niin nyt vitonen kuussa, niin siitä, että pääsee mainoksista eroon, jos ei muutenkaan nyt kuuntele kuin aina koneen ääressä musiikkia, niin. Joo. Ihan hyvä diili. Mä katson tätä, että mä kuuntelen pääasiassa, mä en ole sitä mobiilia paljon käyttänyt, koska täällä on niin huonot yhteydet, että ei se toimi oikein kunnolla niin. Sen muutenkaan. Mutta tuo minua on vähän ilkeää, että tuo poistuu toi parannettu äänenlaatu, koska mä käytän sitä aika paljon niin kuin referenssimateriaalina, jos mä teen miksauksia tai muita, niin silloin pitäisi kyllä saada mahdollisimman hyvää laatua, mutta täytyy nyt vielä harkita. Joo. Mutta siis onhan, toi mua kyllä vähän ihmetyttää toi Spotify Open, että se on rajattu 20 tuntiin kuussa. Miksi ne ei voi vaan avata ilmaispuolta kaikille? Siinä varmaan tulisi liian iso piikkeinen. Siis yleensähän nuo invitit on sitä varten, että tässä tapauksessa se invitit toimii myös siinä, että ihmiset ostais. Et siinä mielessä voisi olla jopa vielä parempi tulos ollut, että jos olisi vaan luonut tuon Unlimitedin eikä Openia. Niin. Mulle itse asiassa tuo Openkin riittäisi. Mä en varmaan 20 tuntia enempää kyllä. Mm. Niin se saattaa riittää itse asiassa yllättävän monellekin. Tai en mä tiedä, onko se edes yllättävän, mutta siis varsin monelle. Toi joku pointti asiasta. Niin tuo vaan toi, mitä puhut piikistä, jos se avattaisi yhtäkkiä kaikille, niin se on mun mielestä siinä mielessä aika teoreettinen, että kun kaikilla on jo ne kutsut. Jotka sen ylipäätänsä haluaa. Mulla on niitä kutsuja niin kuin varastossa 20, koska ei kukaan enää kaipaa niitä. Kaikilla on jo Spotify. En sitten tiedä, onko se vaan Suomessa vai onko muualla, mutta jos joku haluaa kutsun, niin minulta voi pyytää. Laitapas mulle, minä tarvitsen yhden. No minä voin laittaa sulle. Niin. Joo, mutta En, jos se piikki pelottaa tai silleen, niin liikaa kaistaa alkaa, niin voisikohan Spotifyn siirtää vaikka Pirat Partietin palveli? Ne varmasti olisivat onnellisia, koska ottivat ne juuri Pirate Baneinkin. Ruotsin piraattipuolue tosiaan otti omille palvelimilleen Pirate Bane. Pirate Bay hävisi jälleen kerran internetissä, kun tuomioistuin toimitti heidän palveluntarjoajalleen katkaisumääräyksen, mutta seuraavana päivänä piraattipuolue Ruotsissa sanoi, että Pirate Bay on hakusivusto ja sellaisenaan se ei ole vastuussa hakutuloksista, näin sanoo piraattipuolueen johtaja Rick Falkvinge, ja hän sanoo, että tämä on, että yritykset sulkea Pirate Bayn on mielipiteen vapauden rajoittamista ja poliittista sensuuria. Ja mä en tiedä, onko se poliittista sensuuria, mutta siis siinä mielessä olen kyllä samalla linjalla, että sehän on hakupalvelu, kun niillä ei ole nykyään edes niitä trackereita siellä, mikä oli se aikaisemmin se, että no, että eihän tämä ole pelkkä hakupalvelu, kun näillä on nämä trackerit, jotka ohjaavat tätä liikennettä, mutta kun nykyään ne on pelkkä hakupalvelu. Vähän ehkä huono veto, koska jos mun mielestä tuommoinen niin piraattipuolue silloin, kun se on semmoinen niin teoreettinen keskustelu, mitä se harjoittaa, niin se on silloin ehkä niin kuin osuvimmillaan, mutta silloin kun ruvetaan aktiivisesti tekemään jotain tuommoista, niin voi olla, että siitä aika monet, mitkä ennen olisi pitänyt siihen, avannut puheyhteyden siihen, niin voi olla, että nyt pelaa itseltään ovia kiinni, mutta toisaalta taas sitten, jos se on se laskenut, että sillä saavat muita ovia auki, niin minä olen eri mieltä, koska minä olen nuori vihainen mies. Minusta tuo on nimenomaan hieno veto, koska siis piraattipuolue, jos se on vain sellainen, että ei, kattokaa, kun me ollaan vähän piraatteja tyyppinen, että pelkkää puhetta, niin se, sittenhän se on, niin kuin, se on yhtä niin kuin selkärangaton kuin suurin osa poliittisista puolueista. Mun mielestä tuo on hienoa, että jos ollaan piraattipuolue, niin sitten kanssa ollaan piraattipuolue, eikä semmoinen, että me nyt vähän ollaan piraatteja, kattokaa nyt, mutta eihän me mitään tehdä, kun äänestäkää meitä, kiitti. Mutta tavallaan se oli musta vaan semmoinen vähän ironinen nimi, se piraattipuolue aikaisemmin, mutta ja tavallaan se, että kun ne osallistuu keskusteluun, jossa vaikutetaan esim. Lainsäädäntöön, paikallisessa maassa asiaan liittyen näin, niin jos ne on nyt yksi asian omistaja sinne kiistapuolessa näin, niin musta ne ei ole enää sinne uskottava poliittinen toimija samalla tavalla. Olkoonkin, että ne on tämmöiset niin neutraalimmatkin järjestelmät, jossa niin kuin ollaan pelkästään tämmöisiä teoreettisia puhujia näin, ja sitten on niin kuin sidokset muihin, niin on ihan yhtä epäilyttäviä, kuten ehkä Suomessakin monien mielestä ollaan siihen menty, mutta tavallaan se, että niin kuin siirrytään tämmöisen asiasta keskustelevaksi, niin asian niin kuin omaiseksi, niin on aika iso hyppäys. Mutta mun mielestä se on hienoa, että jos ollaan, niin sitten ollaan, eikä vaan puhuta siitä, että ollaan. Saa nähdä, mitä tulee. LimeWirelle tämä ei oikein toiminut, sillä LimeWire todettiin vastuulliseksi kaikesta liikenteestä, mikä heidän kauttaan on mennyt, ja he ovat siis vastuullisia kaikista piratoiduista tiedostoista, mitä heidän palvelunsa kautta on tullut. Tässä lienee se iso ero esimerkiksi Pirate Bayhin, että LimeWire on kaupallinen palvelu ja hyvin moni muihinkin. Tämä oli ihan älyttömän iso toi korvaussumma, se oli siis 150 000 per rikkomus. Eli siis jos joku on laittanut sinne jonkun tiedoston, se on 150 000, sitten jokainen, joka on sen ladannut, on ylimääräiset 150 000, ja kun tämä on ollut toiminnassa, ties kuinka kauan, näissä uutisissa ei tainnut olla sitä, että koska se, ei kun onpas, vuonna 2001 on. Ei kun eipä se ole koko, on tämä sitäkin vanhempi. Mutta siis, jos nyt ruvetaan niin kuin edes teoriassa miettimään, niin eihän maailmassa ole niin paljon rahaa kuin mitä RIA vaatii. Se ei ole silti riittävästi, kun me halutaan niin enemmän. Niin. Me suojelemme tässä artisteja ja elokuvan tekijöitä. Sinänsä. Paljonko pitäisi olla semmoinen niin kuin sopiva korvaus, jos olet ladannut laitantamateriaalia? No, siis hinta? Mun mielestä se on tietysti hyvin vaikea kysymys heittää nyt, mikä on semmoinen summa, että me ei haukuttaisi. Siis mun mielestä se voisi olla niin kuin tyyliin, siis ei saman määräinen, mutta saman tyyppinen kuin esimerkiksi on tämä junassa ja julkisissa kulkuvälineissä on tarkastusmaksu. Eli sinun, jos sinä jäät kiinni siitä, että kuljet ilman lippua, niin sinun täytyy maksaa se lipun hinta plus tarkastusmaksu. Niin minun mielestä olisi hyvin selkeä järjestelmä, että olisi niin kuin joku kiinteä rikesakko, mikä siitä tulee. Se olisi säädetty. Ja tietysti se voi olla niin kuin, on tietysti asiallista, että siinä olisi niin kuin sävyjä sen väliltä, että oletko nyt piratisoinut yhden tiedoston vai oletko piratoinut 70 miljoonaa. Niin joo, siinä on tämmöinen päiväsakkojärjestelmä, jossa ei olisi niin kuin ollenkaan tämmöistä korvauspuolta, eli ne menisi valtiolle. No niin, ja siis ja sen lisäksi sitten tietysti tulee sitten korvata se materiaali, eli jos olet vaikka piratoinut levyn, niin sitten sinun täytyy maksaa se levyn hinta myös sitten siihen niin päälle, joka sitten menee näille oikeudenomistajille. Ja se olisi minusta semmoinen, tämä nyt tuli aika äkkiä, minä olen miettinyt tätä kauhean pitkään, mutta siis esimerkiksi joku tämmöinen systeemi kuulostaa kohtuullisen. Joku semmoinen, mikä ei niinku johtaisi tuommoiseen, että en mä nyt sitä välttämättä niinku pahana pidä, että jos halutaan vähentää tämmöistä käyttäytymistä, niin sitten vähän napautellaan, mutta se, että niinku se olisi jotakin semmoista, se olisi jossakin niinku järkevyyden rajoissa ja suhteessa johonkin vaikka niinku punaisia päin kävelyyn, tai minä olen saanut 15 euroa sakkoja tai mikään rikemaksua, kun olen ajanut polkupyörällä jalkakäytävällä näin, niin onko biisin lataaminen tai leffan lataaminen verkosta, niin onko se nyt pahempaa kuin... Se on pahin rikos, mitä maailmassa on. No. Ainakin niin tämä rankaisukäytäntö kertoo, joo, koska siis saat väkivaltarikoksista huomattavasti pienempiä tuomioita. Ja niin kuin viimeksi puhuttiin tästä, että pankkiryöstöt ovat pienempi ongelma kuin... No onhan ne pienempi. No onhan herra just. Ja jumala, niin kuin puhuttiin viimeksi. Mutta siis... Ja siis kun nämä tekee vaan hallaa itselleen tämmöisellä niin kuin, täysin, no tämähän tietysti on mitä liiketoiminta nykypäivän kapitalistisesta yhteiskunnassa on, se on täysin niin kuin lyhytnäköistä, täysin niin kuin harkitsematonta, täysin vastuutonta, että nyt kun ne, niin kuin, kun ne perseilee näillä niin kuin, vaativat niin kuin kaikkea rahaa maailmasta LimeWiren pääjohtajalta, niin joka katsottiin muuten henkilökohtaisesti vastuulliseksi näistä, mikä on siinä, että ahaa, LimeWire on henkilökohtaisesti vastuussa, mutta sitten nämä pankkijohtajat, jotka tuhosivat koko maailman talousjärjestelmän, ne eivät ole henkilökohtaisesti vastuullisia, ei missään nimessä, mutta se on taas hieman erillinen keskustelu, mutta nyt mä en muista mun alkuperäistä pointtia, mistä mä olin puhumassa. Joo. Siis mulla oli joku hirvittävän hyvä pointti. Mitä mä sanoin ennen kuin mä rupesin puhumaan pankkijohtajista? Mä en tiedä, mä pelaan UFOa. Niin siis se oli siis tämä, että siis vaatimalla tällaisia, niin ne vaan vahingoittaa itseään, koska ne näyttää, siis vaikka olisi mitä rikollisia nämä LimeWiren hyypiöt, niin ne näyttää tässä tapauksessa pahiksilta, koska ne vaatii näin niin kuin käsittämättömän mittasuhteettomia ja typeriä korvauksia, jota ne ei ikinä tule saamaan, koska kukaan ei pysty koskaan maksamaan sellaisia korvauksia ja muuta. Sillä nyt on mitään väliä, kun ei niin kuin jollakin ääriaalla, niin ei sillä ole mitään väliä, miltä se näyttää. No mutta on. Sillä on tulevaisuudessa sillä tulee olemaan. Ja se on juuri sitä, mistä sanoin, että se on sitä lyhytnäköisyyttä, että eihän sillä ole mitään väliä, miten tämä vaikuttaa tulevaisuudessa, kunhan nyt heti minä saan kaiken, mitä ei, ikinä niin, vain sain tästä irti, nyt heti. Mitä väliä sillä on, mitä meiltä ihmistä ärjaa? No on sillä, että sitten kun tulee seuraavat vaalit ja siellä on piraattipuolue, niin se on niille aika iso niin kuin imagovoitto, että no totta kai, siis vaikka en nyt olisi suurikaan piraattien ystävä sinänsä, niin siis jos vastapuoli käyttäytyy noin törkeästi, niin saahan ne silloin sympatiat puolensa. Joo, eihän tässä joku Ruotsin monipuolijärjestelmä niin paljon vaskaakaan niin kuin ääriään kupissa painaa. Ei vielä, mutta siis... Ja se on, että nyt juuri tällä hetkellä, se on ihan totta, mutta se lyhynnäköisyys tulee siitä, että tulevaisuudessa mä oon varma, että myös Jenkeissä tälle tulee tapahtumaan. EFF saa koko ajan lisää kannatusta. Jenkilät nyt ei siirry monipuolueen järjestelmään nyt sen takia, että niinku siellä ei, mutta arjehuu, mutta enemmänkin siinä mielessä, että niinku, tämä on ihan järkevää hommaa niinku, vaatia niinku, aloittaa vaatimukset tältä päästä, että vaaditaan kaikkia maailman rahoja ja sitten siirrytään kohti, kai niin itsekin olettaa, että ei ne kuvittele saavansa noin paljon, mutta ne vaatii, että ne voi niin kuin silleen, pitää sen vaatimustason ja sitten sen mahdollisen tuomiotason niin kuin mahdollisimman korkeana. Jos rupesi vaatimaan jotain niin kuin kohtuullisia näin, niin ajanjaksossa niin voi olla ihan hyvin, että ne ei sitten se linja on sitten niin pehmeä, että niinku ei saa sitäkään. No niin, siis kyllähän nyt maailmassa saa vaatia ihan mitään. No niin, onhan nämä on ehdotetut, mutta siis tuo kun sanoit, että ei siellä siirrytä monipuoluejärjestelmään, niin ei siellä varmasti siirrytäkään, mutta saattaahan olla, että kun tätä perseilyä jatketaan tarpeeksi pitkään, niin esimerkiksi demokraatit yhtäkkiä ottavatkin kovan linjan näitä vastaan ja laittavat FCC:hen jengiä, jotka rupeaa pistämään oikeasti niin kuin haisemaan. Että se on siis... mutta se valta vaihtuu muutaman vuoden välein aina suuntaan toiseen. No mutta joka tapauksessa. Mm. Siis sanon vaan, että se on tyhmää. Kyllä heillä on oikeus niin tehdä, mutta se on tyhmää. Mä en ole ihan vakuuttunut, että se on... niin kuin heidän kannaltaan tyhmää, että se voi olla ihan niin kuin fiksusti laskelmoituakin, että voi olla vaan, että minä en vaan ymmärrä niiden juonen nerokkuutta. Sekin on tietysti totta, ja nyt kun joku sanoi, että minä esitän tietäväni kaiken, minä käännen väitän nyt tietäväni, minä vaan tämä on minun hypoteesini asiasta, että näin voi käydä. Mutta voi myös käydä niin, että liittyen samaan asiaan, että jos latasit Hurt Lockerin, niin joudut oikeuteen, koska US Copyright Group haastoi kymmeniä tuhansia Hurt Lockerin lataajia oikeuteen. US Copyright Group on tällainen hyvinkin aggressiivinen tekijänoikeusjärjestö, joka nimenomaan indie-elokuvatekijöiden puolesta tekevät tällaisia aivan julmetun isoja massahaasteita. Viimeksi haastettiin 2000 vertaisverkkojen käyttäjää Uwe Bollin Far Cry-elokuvan lataamisesta, ja nyt sitten vuorossa on Hurt Locker. Tässä on siis ongelmallista se, että nämä haasteet on aloitettu IP-osoitteiden perusteella. Ja IP-osoitehan ei ole se ei ole henkilötieto. Mm. No joo, vähän sama niin kuin ehkä jos pystytään sitten osoittamaan se IP tai sen koneen, joka lataisi, niin sen omistaja onko sille omistajalla vastuu. Vähän niin kuin peltipöntöt sakottaa ihmisiä, jotka on autolla, että jos ei saa kuskin naamasta selvää, niin sitten... Niin, siis mun mielestä siinä hieman eri asia, että mun mielestä on ihan selkeätä, tai sanotaan, jos ei selkeätä, niin henkilökohtaisesti minulla on hyväksyttävää se, että se auton omistaja on vastuussa, mitä sen omalla autolla tehdään, mutta kun IP-osoitteet vaihtuu sattumanvaraisesti. Mm. Millä metodilla ne tunnistaa nuo IP-osoitteet? Siis se, miten tuo prosessi Jenkeissä toimii, on se, että ne pistää jonkun vakoiluohjelman tai rupeavat itse lataamaan sitä vertaisverkosta. Ja sitä siellähän näkee, kun sä oot kiinni siinä tiedostossa lataat, niin sähän näet kaikki IP-osoitteet, että ketkä lataa ja ketkä tarjoaa ja ketkä on siis kiinni siinä jakelussa. Ja sitten ne vaan ottaa ne talteen ja sitten ne esittää näille, tai hakee oikeudelta määräyksen, että palveluntarjoajien täytyy ilmoittaa, kenelle tämä IP-osoite kuuluu sillä hetkellä, koska eihän, eihän palveluntarjoajakaan tiedä, se että mitä se oli hetkellä sitä, X. Että, se on jakanut muillekin? No, kyllähän oliko tämä rikos se hetki, kun tämä IP-osoite tunnistettiin? Mistä tietää, että onko tämä käytös toistuva? Mä luulen, että, tai siis mun käsittääkseni se on vaan niin, että ne katsoo, ketkä IP-osoitteet on siinä kiinni nyt. Koska sehän on, jos sä oot vertaisverkosta kiinni, niin käytännössähän se on aina niin, että jos sä lataat, niin sä myös jaat. Mm. Niin, se, mutta tosiaan, koska ymmärtääkseni, ja korjatkaa, jos olen väärässä, mun käsittääkseni nuo palveluntarjoajatkaan ei välttämättä näe, että ne näkee, kenelle kyseinen IP-osoite kuuluu nyt, mutta eivät välttämättä tiedä, kenelle ne kuuluu silloin. Saatan olla väärässä tässä, mutta ne katsoo, ketä ne on, ja sitten ne vaan esittää haasteet kaikille, keneltä ne saa jonkinlaiset henkilötiedot. Ja siinä tullaan siihen, että IP-osoitteet vaihtuu, IP-osoitteeseen pääsee kiinni X määrä tietokoneita. Operaattori ilmeisesti näkee myös sen, että minkä niminen se on se kone, siis sen koneen käyttämä nimi. Mun käsittääkseni sitä ne ei saa, koska se on yleensä ollut se iso ongelma. Mä oon asioinut yhden operaattorin kanssa, jonka asiakas enää en ole, niin soitin yhdestä ongelmasta, niin se kysyi, että onko sun kone tämän nimin. Sen jälkeen okay. Mä olin vähän silleen, paniikki. Sytytin koneen tulee ja hyppäsin ikkunasta ja riisuin vaatteeni ja hakkasin kengällä kellon paskaksi ja sitten juoksin munasillaan Gigantti ostamaan uuden koneen. Ensin koneen, okay. Sitten vaatteet. Okay. Ja siinä kohtaa alkoivat ne oikeusongelmat. Joo, näin. Kieriskeli foliossa näin. Siis mä en tiedä, se on varmaan operaattorikohtaista ja tuolla. Siis mä oletan, että niin ei ole, koska se keskustelu aina on ollut näissä se, että kun IP-osoitetta ei voi todentaa yhden koneen käyttäjäksi. Sitten jos niin kun ne näkisi koneen nimen sen perusteella ja pystyisi katsomaan, niin sittenhän oikeastaan silloin musta ei olisi asiassa oikeastaan ongelmaa. Joo, mutta tämmöistä vähän niin kuin hämmentävää, että jos ne itse niin tekee sen latauksen, niin se, että ne, se, onko se, että sulla on se torrentti jaossa, niin onko se rikos tai niin kuin, vastoin jotain sääntöä? On. Että se ei, niin kuin, että sille ei ole väliä, lataako sitä kukaan? Ei, koska sehän on ollut tämän Jamie Thomasin kanssa, on ollut, sen ei ole koskaan pystynyt todentamaan sitä, että se on oikeasti jakanut niitä kenellekään, mutta ne tuomiot on annettu jo sen perusteelta, että hän on mahdollistanut niiden jakamisen tai on laittanut ne saataville. Joten jos sä oot kiinni torrentissa, niin silloinhan sä oot asettanut tämän saataville. Mä luulen, että, ja jälleen kerran en tiedä, mutta mä luulen, että toi kun operaattori näki sun koneen nimen, mä luulen, että se on ainakin tieto, jonka ne näkee vaan sillä hetkellä. Koska mä luulen, että operaattoritkaan ei välttämättä... Se oli edellisen päivän data. Ai jaa, okei. Okay. Ja siinä oli nimenomaan se ongelma oli just siinä, että se IP-osoite vaihtui silleen, tai joku sessio katkesi tai näin, niin silleen, että mulla oli ongelmia... koneen pääsyssä verkkoon sen jälkeen, kun se heräsi, eli kun se pystyi sillä samalla sessiolla kautta IP-llä kautta mennä nettiä, se ei päässytkään näin, ennen kuin se löysi uuden. Niin sitten kun soitit, että what the fuck, niin siellä sitten kyselivät hyvinkin tarkkaan, ja sitten vielä kysyi, että onko tällä käynnissä tämmöinen vertaisverkkoliikenne näin. No joo, Spotify taitaa olla käynnissä. Just. Kiintoisa. Eli ymmärtääkseni ne näkee kyllä yllättävänkin paljon sieltä enemmän kuin... Okay. Tai no miksi päivät näkisi? En tunne. Niin. Mutta älkää laitatko Hurt Lockeria. Se on hyvä elokuva kyllä. Se on, että Erkka ei pitänyt, mutta minä pidin. Se oli ihan kovasti. Mutta... Onko hyvää Facebook? Ei ainakaan heidän mielestä, jotka haluavat tehdä tämän kuun viimeisestä päivästä Quit Facebook Dayn, eli Facebookista eroamispäivän. Toivottavasti teillä on ohjeet, että miten se tehdään, koska tämä on hirveän hankala. Tämä on vaan se niin kuin telin deaktivointi, eihän sitä mitään pysty poistamaan. Niin, ja sehän on yksi iso ongelma. Tällä hetkellä täytyy sanoa, tämä ei nyt ikävä kyllä ole kauhean vakuuttavaa, että täällä on 5979 sitoutunutta Facebookista eroa, ja mä veikkaan, että Facebook saa tunnissa kymmenkertaisen määrän uusia jäseniä. Joo, jos se olisi alkoholia vereissä, niin ei olisi rattijoppoutta edes Ruotsissa. Niin. Se on vähän yllättävän vähän sille tullut niitä ilmoittautumisia, ottaa huomioon, että niinku tämmöiset liulaportit ja muutkin on pistäneet. Mutta toisaalta taas sitten, tässä se mikä itse asiassa jännä nyt tämmöiset kaikki nörttipodcastit, mitä on kuunnellut, missä asiasta on puhuttu tai niin edespäin. Niin, tai jotkut, no niin kuin monet niin kuin viittaa just silleen, että esim. Tällä, että niin tämmöiset niin kuin, teknologia-alan vaikuttajat, tämmöiset niin kuin, alan media-ihmiset, kuten Leo Laporte ja muut, kun ne on nyt ilmoittaneet, että hei, lähtee Facebookista, että joo, nyt syntyy hirveä liike. Niin jotenkin se, että niin kuin Facebook on niin kuin aikaa sitten mennyt ohi tämmöistä niin kuin pienten nörttipiiriä, missä joku jamppa, joka niin kuin puhuu työkseen niin jostakin teknologiauutisista, niin on joku vaikuttaja. Että, ja se on niin kuin, miksi niin kuin monet, jotka niin kuin dissailee Facebookia tai ei tykkää niin kuin esim. Minä, voisin lopettaa välittömästi, mutta kun tavallaan mun kaikki ei-nörttikamerit niin on siellä, niin se on vähän niin kuin katkaisin sen yhteydenpidon niihin, mikä on sille, että en mä sitä halua tehdä. Mulla se olisi kyllä sitäkin helpompaa, koska mulla ei ole kavereita, niin mulla ei ole mitään sosiaalista painetta pysyä siinä. Mä oon vaan jotenkin, mä tein sen tilin silloin ihan vaan katsoakseni, että mitä tapahtuu. Ja kun mä en ole laittanut sinne mitään informaatiota, niin mulla on ihan sama, vaikka se kaikki olisi julkista. Mutta siis mun mielestä Leo Laportin pointti oli aika hyvä, niin kuin se, että vaikka hän tietää, miten siihen kannattaa suhtautua ja miten siellä kannattaa toimia, niin hän ei halua niin kuin olla avustavana tekijänä sen promoamisessa, että hän niin kuin rohkaisi siis fanejaan olemaan yhteydessä ja seuraamaan hänen tekemisiään Facebookin kautta. Joo, mun mielestä oli ihan se, hyvä. Että niinku Leo Laporte -fanitkin on varmaan niinku tietää, missä mennään. Siis tavallaan siis se toisaalta se tekee sitä tota radioshowta, missä sinne soittaa tyypit, jotka ihmettelee, että mikä on, kun Windows-kone ei oikein boottaa, kun ei täällä koskaan mitään virustorjuntoja ole ollut. Joo, no se, mutta toisaalta sekin on silleen, että vaikka nyt yrittäisi selittää, että mikä asiassa on ongelma, niin ei siitä kovin montaa sinne puhuttele vielä, että tavallaan sen 400 miljoonaa, jos on käyttäjä, niin siis se ongelma-alue on niin iso siinä, mutta nythän on erinäiset valtiot, EU mukaan lukien, kai on kovistelleet vähän, ne on tällä hetkellä itse asiassa vasta kiinni siinä viime joulukuisessa yksityisasetusmuutoksissa ja lisää on tulossa. Että nyt nämä kevään muutokset, niin niihin ei ole vielä oikeastaan mikään iso taho vielä silleen järjestelmällisesti puuttunut. Että voi olla, että se heivaa takaisinpäin, mutta en mä usko, että tästä nyt kun Facebook tähän romahtaa. Tuo oli hämmentävä toi reclaimprivacy.org. Niin sieltä saa tuommoisen jonkun JavaScript-kikkareen, jolla voit niinku tarkistaa sillä asetussivuilla, että onko homma secure vai ei. Ja mulle se antoi puhtaat paperit, joista sen jälkeen rupesin miettimään, että mä nyt niinku, mitähän tämä linkki ei sitten, tai tämä palikka tekee, tämä privacy scanner näitä. Niinku. Mutta se on avointa koodia. Että. No, mutta se, että kun mä nyt latasin sen tuolta, niin vaikka olisi kuinka avointa koodia, niin kun mä tuolta äijän sivulta sen lataan näin, siinä lukee, että niin kuin no malware, niin se pitäisi olla, se ei niin kuin penni Jeesusta tee se, että se on avointa koodia, koska siinä samalla sivulla ei lue niin kuin kommentteja. Siinä mielessä se kaikki, jotka niin kuin väittää, että niin kuin ollaan avointa koodia ja muuta näin, niin sillä pitäisi olla semmoinen avoin kommentointilomake aina siinä yhteydessä, missä sitten paremmin asioista tietävät vois kommentoida sitä asiaa. Se on ihan totta, ja siis sen takia minä yleensä aina odotan noiden kanssa, että jos se olisi joku, jos siellä on jotain aivan pöyristyttävää, niin kyllä se niitä kuulee. Mutta itse asiassa mä katsoin, menin sosiaalisella suosittelulla, sen olit laittanut linkin näin, niin mähän tietenkin luotin ja sitten varmasti rupesin niinku miettimään myöhemmin. Eli minä olin meistä se kaukonäköisempi, koska minä en käyttänyt sitä. Niin, se on vaan muita näin, että katsoit, joskin minulla nyt on se, että mua ei kiinnosta tippaakaan, että mitkä mun yksityisyysasetukset on. Joo. Facebookissa. Tai kiinnostaa teoreettisella tasolla, mutta käytännön tasolla ei. Sinällä se oli ihan hauska, että se niinku antoi palautetta, että onko asetuksesi suhteessa muihin ihmisiin sellaiset, että voitko vahingossa paljastaa tietoja heistä. Siitä sain puhtaat paperit. Tämä on mutta itse asiassa niin Facebookin kohdalla monet sitä, että ne laittaa sitten niin täysin avoimet asetukset ja sanoo, että suhtautuu tähän niin esim. Twitterin tai blokkaamisen tai silleen, että niin kaikki avoimeksi ja sen jälkeen niin kuin, he itse tietää, että niin he ei laita sinne mitään muuta kuin sellaista, mikä on avoimen verkkoon tarkoitettu. Mutta siinä tulee se ongelma, että keskusteluihin osallistuvat kaverit ei välttämättä sitä tiedä, koska sä et mistään näe koskaan. Kaiku muuttui siinä mielessä ihan hyvään suuntaan yleisen palautteen perusteella, että joka ketjussa kerrotaan aina, että kenelle se näkyy. Et näkyykö se vaan sen ketjun aloitteen kavereille, näkyykö se vaan palveluun kirjautuneille, näkyykö se kaikille, löytääkö hakukoneessa ja niin edelleen, niin edelleen. Että niin semmoista vastaavaa niin ihan kiva nähdä Facebookissakin, että se jotenkin ilmaisisi aina, että kun kirjoitat tähän näin, niin minne se näkyy. Että se ei niin enää riitä, minusta ei monimutkainen systeemi, mikä niillä nyt on, että niin jollakin voodulla pitää itse niin omat asetukset merkata, kun sitten ne tiedä ollenkaan, että mitkä on kamerin asetukset. Useassa paikassa erikseen, siis tweetissä spekuloivat, ja täytyy sanoa, että minä olen samaa mieltä heidän näkemyksensä kanssa siitä, että se on tarkoituksellista. Ne yrittää tehdä niistä tarkoituksella mahdollisimman monimutkaisia ja hankalia, että ihmiset ei vaivaudu. Mutta jos joku hyvä juttu Facebookista, niin ei kai sentä. Otti sen toiminnan, eli sä voit niinku rajata ne laitteet, joilla sitä pystyy käyttämään. Just. Eli sä voi. En tiedä mitä tapahtuu, se laite menee rikki, niin onko se sitten, oletko locked out, mutta silleen, että voit estää esimerkiksi sen tietyllä tasolla, pyrkiä estämään sen, että jos sun salasanat vuotaa muualle, niin selvästi jossain toisaalla oleva kone ei pääse sinne sun tilille. Ja nehän nyt silleen tekee jotakin erityisvarmistuksia. Kaveri on just, olikohan se Italiassa vai missähän se oli, niin siellä yritti jollakin yleisökoneella mennä Facebookiin, niin sanoi, että siinä oli pitänyt hypätä muutama ylimääräisen renkaan läpi, että mikäs italiano sinä on, että tämä ja tämä, se on kyllä suomalainen, että sillä vaatii semmoista vahvistusta, mikä musta on ihan hyvä. Se on ihan hyvä, joskus jotain positiivista, mutta jos Facebook ja tällaiset kikkareet saattavat pahuuttaan kerätä tietoa, niin joillekin se saattaa tapahtua vahingossa. Vai oliko se vahinko? Nimittäin Google myöntää keränneensä vahingossa Street View-autoilla datapalikoita, mitä ne on saanut. Siis jos ohi on ajanut siis Street View-auto ja sinulla on avoin lähiverkko, niin se Street View-auto on tallentanut kaiken, minkä se on saanut sun liikenteestä irti ohi ajaessaan. Ja tässä nyt tullaan siihen, että no, mitäs olit idiootti ja olit avoimella lähiverkolla, mutta siis joka tapauksessa onhan tämä nyt aika iso fiba. Siis aikaisemmin oli jo tämä uutinen, missä puhuttiin, että ne oli kerännyt, miten ne oli kerännyt tietoja avoimista. Mutta, joo, se on ihan yleistä ja sallittua. Niin se on sallittua, mutta täytyy sanoa, että tämä on hieman asiatonta. He väittävät ainakin, että kyseessä oli virhe, että he oli siis testanneet tätä koodia joskus, jossa oli sitten tämmöinen toiminto, että se tallensi kaiken datan, jonka se vaan irti saa. Ja sitten heidän mukaansa, kun se kerran toimi, niin ei sitten menneet enää muuttamaan sitä koodia. Minusta tuo kuulostaa hieman epäilyttävältä, mutta nyt ne ovat kovasti pyydelleet anteeksi ja sanoneet, että joo, kyllä nämä kaikki tiedot poistetaan, joskaan ei ole vielä poistanut niitä tietoja. Joo, se oli sille, että ne poistaa sen viranomaisten valvonnassa tai ohjeistuksen mukaan. Niin, mikä musta oli vähän outoa, miksei vaan niin kuin, heittäkää kaikki pois? No, en mielestä sille, että kun se kerran niiltä on niistä virallista kanavia myöten pyydetty näin, ja sitten kun ne antaa vastauksia, sitten on, että oho, meillä onkin tämmöinen, niin se, että ei ne voi siinä vaiheessa, jos niiltä on kysytty, ja että okei, me nyt vähän epäillä, että mitähän te teette näin, niin ei ne voi silloin painaa deleteä. Silloin se vasta paskamyrsky alkaisikin se, että kun oikein hän menisi tehdä kiinni ja painoi, että formatoitte kovalevyt näin. Se on kyllä totta. Eli siinä vaiheessa niin pitää vaan nostaa kädet näistä, okei, no niin nyt te sanoilette, miten te mennään eteenpäin. Se on ihan hyvä pointti. Irlantilaisten data on poistettu, koska irlantilaiset tästä ilmeisesti alun perin kysyikin. Veikkaan, että Suomen viranomaiset eivät ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa, niin suomalaisten tiedot siellä Googlen servereillä varmaan pyörii. Minä olen viranomaiskelpoinen, koska minäkään en tiedä. Mitä kaikkea sieltä nyt näkee? Siis se on kai tallentanut kaiken, mikä niin kuin salaamattomana, mitä vaan data on kulkenut. Eli siellä on näkynyt se, minkä nyt näkee, jos katselee toisten tekemisiä, jos sitä tekemistä tekee avoimessa lähiverkossa. Miten tätä kattelua tehdään? Mä en ole koskaan niin kuin miettinyt, että pitäisikö niin kuin hankkia tämmöinen joku softakikkari, millä pystyy nuuskimaan, mutta sitten mä eettisistä syystä en ole koskaan olet muuta kuin, no okei, okay, no joskus kräkännyt web-salasanoja ihan testimielessä, mutta mulla on vähän niin kuin, mulla ei, niin kuin, ei silleen, niin kuin, että mulla ei mitään antipatioita Googlea kohtaan tässä kohdassa ole silleen, että niin kuin, mä en usko, että ne siltä mitään semmoista saa irti, vaikka nyt ne olisi niin kuin, ehkä se maailman just se firma, joka niin kuin, tämmöisestä massasta nyt voisikin saada jotain irti, mutta musta tämä on niin kuin, ihan, että sitä pitäisi niin kuin, tulla itse, siinä mielessä isompi keskustelu, että niin kuin, ihmisille tulisi jotenkin se mekaniikka selväksi, että miten sitä voidaan niin kuin, ja mitä kaikkea sieltä nyt näkee, jos sulla on avoin se. Minäkään en tiedä, mä en ole koskaan myöskään tehnyt, että lähettäkää palautetta, varmasti meillä on kuulijoita, jotka on. Jos me oltaisiin sitä journalismia, niin me otettaisiin tämä asia nyt ihan itse selviksi, mutta koska minä en ole journalismia nyt tässä ohjelmassa, niin minä en nyt tämän enempää. Mä olisin voinut selvittää sen, jos sä olisit pyytänyt minua selvittämään, kun mulla ei tullut tämä mieleen. Selvitäpäs ensi kerroksi, Henrik, meille nuoren vihaisen miehen vimmalla. mitä siinä tapahtuu? Niin se, että ihmiset, jotka pitää ideologisista syistä esimerkiksi tukiasemaansa avoimena, niin ne voisi saada ehkä uusia paukkuja sen harkintaan, että mikä on sitten salattu. No siis web-liikenteessä nyt silloin, kun se käsittääkseni, niin silloin kun siinä on se HTTPS, siellä lukee näin, niin silloin se menee salattuna. Joo, joskin se kai riippuu siitä, että missä kohtaa siihen on tultu väliin, että senkin saattaa nähdä, koska kyllähän se on pakko purkaa, että se ylipäätänsä näet siinä muuta kuin sekaisin olevia ykkösiä ja nollia. Joo, mutta että silleen niin kuin, ei nyt tarvitse niin kuin, ihmisten panikoida sen suhteen, että niin kuin, esimerkiksi verkkopankin käyttö niin avoimellakin tukiasemalla niin on ihan ok. Mutta joskin minä nyt sanoisin, että kyllä sitä kannattaa välttää. Siis, jos minä teen mitä tahansa rahan kanssa internetissä, niin minä missään nimessä käytä avoimia tukiasemia ja minä käytän aina näitä mitkä media on ystävällisesti nimennyt porn modeiksi, eli näistä näitä tota noin yksityisyys laajennettuja modeja selaimissa, että minä mieluummin vien sen tuohon ääripäähän kuin sitten. No kun se, että ne ainoastaan niinku tuommoiset välimuistien tyhjennykset, niin ne ainoastaan tuota siihen auttaa, että sillä ei niinku vahingossakaan näy jotain tilitietoja, mutta niinku minun vain niinku itse niinku sillä, että jos joku nyt vartavasten tunkeutuu minun koneelle tai minun langattomaan verkkoon ja näkee, että paljon mulla nyt tilillä rahaa, niin se nyt ei minun röyniä vie, mutta tuota, koska ei sillä niinku pureuduta siihen niihin toimintoihin, millä on niin rahaa siirrellään. Mutta, tuota, mutta turha tehdä asiaa yhtään sen helpommaksi kellekään. Eikä nyt tarvitse tehdä vaikeammaksikaan, mutta tuota. No kyllä, kyllä minä mielelläni teen rikollisten työn vaikeammaksi. Ei, mutta YouTube. Se täytti 5 vuotta. Eikö me ole puhuttu tästä oikein? Me puhuttiin silloin, kun se oli 4 vuotta. Siitä on vuosi. Aa, joo. Niin paljon aika vierähtää. Niin se aika vierähtää. Videopalveluemiirit kehuskelevat, että nykyisin tarjollaan 2 miljardia videota, tai ainakin striimiä, päivässä. Mm-hmm. Se on ihan hyvä määrä. Se on, jos Googlen tarvitsisi maksaa kaistakuluja, niin ne olisi varmaan aika isot. Se voi olla. Tuota, 2 miljoonaa. Paljonko niillä nyt on tällä hetkellä? 2 miljoonaa miljardia näyttöä päivässä. Aleksan mukaan 3:nneksi vierailun sivusto. Tuommoista on ihan huijasta tuo Aleksan mittarista. Ne perustuu siihen, että ihmiset asentaa niitä toolbaareja. Niin, niin. Eli tuota, jonkun epämääräisen tilaston mukaan, ei siis saa mä tästä asiasta, koska musta se on ihan typerä. Niin, siis mä luulen, että ei oikeasti liikennöintimääriä voi mitata. Niitä ei voi mitata luotettavasti. Se on jo 23 maahan lokalisoitu 24 kielellä. 15 minuuttia ihmiset viettävät sivustolla joka päivä. Tarvitaanko sivustolla vai siis silleen YouTube-videoiden ääressä? Ne on 2 eri asiaa. 24 tuntia videota uploadataan YouTubeen joka minuutti. Aha, sekin on noussut. Ja minä katson kaikki videot, mitkä sinne uploadit. 45 miljoonaa. Hetki, eikö joo. Tuo jenkkidata ei kiinnosta. Peräti 30% on liikenteestä on Yhdysvalloista. Ei kun, niin joo, kyllä. Joo, aika paljon. No jenkit on paksuja kapitalisteja, jotka haluavat vain leipää ja sirkushuveja, niin sen takia niillä on aikaa. Pullaa ja sirkushuveja. Mutta nykyään se on, mitenköhän se olisi nykyään, Coca-Colaa ja YouTube-videoita. Twinkies and Oprah. No niin, mutta onnea YouTubelle ja that's about that. Kyllä. 1700 vuotta menisi, jos katsoisi kaikki videot YouTubesta tauottomasti tällä hetkellä, mutta se on tota noin, kun 24 tuntia tulee minuutissa, niin no se tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty edes teoriassa katsomaan, koska se kasvaa eksponentiaalisesti. Pystyy pistämään monta pyörimää yhtä aikaa. Mutta sinänsä, kun kasvu on nyt, musta oli oikeastaan aika yllättävää tässä uutisessa, että kasvu on ollut aika kovaa, koska ne ohitti 1 miljardi katsontakertaa päivässä vasta viime vuoden, mikä on oktober, se on lokakuu. Joo. Niin musta toi on aika yllättävää, että siis ne on 1,5 vuodessa tuplannut käyttömäärän tai katsontamäärän, koska mä oon jotenkin ajatellut, että kun kaikki käyttää jo YouTubea, niin luulisin, että ne olisi niin kuin tämän kriittisen massan jo saavuttanut, että se ei voi kasvaa enää kauhean paljon, mutta näkyy, noi kasvaa vieläkin aivan räjähdysmäisesti. Nämä, että lihavat vuodet on vielä edessä, koska ei niin kuin semmoinen kaupallinen hyödyntäminen, siis semmoinen oikeasti semmoinen massakulttuurikaupallinen hyödyntäminen, jossa niin kuin tämmöinen ison mittakaavan sisällön tuota sinne, eli tarkoitan niin kuin esimerkiksi televisio-ohjelmat, niin tuota sinne se ihan tuota suoraan näin. Niin siinä vaiheessa nyt, jos se YouTube on uusi TV-kaista, niin tuota, siinä vaiheessa niin päästään se, että niin kuin porukka istuu sitten tuntitolkulla sinne päivässä, eikä vaan minuuttimääriä. Äärimmäisen hyvä pointti. Voisin sen takia selventää omaa pointtia, niin tai oikeastaan sen takia se on oikeastaan vieläkin yllättävämpää, koska mitä on tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana? Ei oikeastaan mitään kauhean ratkaisevaa, joka olisi selittänyt noin räjähtävän kasvun muuta kuin se, että se luonnostaan kasvaa, niin siinä mielessä voi vaan kuvitella, mitä se kasvu on siinä vaiheessa, jos ne oikeasti saa niin kuin tyylin Hulu-tyyppistä sisältödiiliä. No on siis koko ajan tavallaan se on, mitä vähemmän ja vähemmän se on uusi juttu, niin sitä niin vakaampaa ja vakaampaa se tuotanto on, että mitä enemmän ihmisiä oppisin käyttöön. Sekin on totta. Ja sehän oli, mutta se taitaa kyllä olla vanhempi juttu, että ne sai nämä musiikkivideodiilit toimimaan, että se on varmaan ollut, että siellä Lady Gaga pamauttaa 500 miljoonaa katsontakertaa 3 viikossa, niin. Joo, siis se, se mikä niinku tästä tuosta niinku seuraa, niin se, että on niinku hirveän vaikea enää arvioida, että jos joku saa 15 miljoonaa katsojaa, niin onko se paljon vai ei? Se on ihan totta. Siis, monien sisältöjen kohdalla, niin mun mielestä se ei ole enää paljon. Se on ihan totta. Ja siis mä törmäsin tähän ihan vähän aikaa sitten, mä podcastassa siitä hieman vaahtosinkin, että kun Yle puhui siitä, kun oli tämä joku parodiavideo tästä Suomen Euroviisu-kaksikosta, joku romanialaiset oli tehnyt, niin tuo Ylen uutiset sanoivat, että tämä on nyt suuri nettihitti. Sitten mä menin sinne sivulle ja siellä oli 45 000 katsontakertaa. Ja siinä uutisessa itse asiassa sanottiin, että tähän mennessä 30 000 katsontakertaa. Jotenkin mun mielestä YouTuben mittakaavassa se ei ole millään tasolla nettihitti. Jos se olisi niin kuin niin, mutta harvoja asioita voidaan laittaa niin kuin semmoisia yleismeemejä voidaan laittaa YouTube-mittakaavaan tai tämmöistä niin kuin päivän populaarikulttuuria, mutta niin kuin euroviisut näin ja parodia Suomesta näin, niin se on lähinnä kiinnostaa ehkä vaan suomalaisia. Mä meinasin kyllä tulla juurikin siihen, että eihän kaikki ole samalla mittarilla, että jos mä laittaisin videon, jossa mä kaivan nenää ja se saisi yhtäkkiä 30 000 katsoja, niin kyllä mä katsoisin, että jumalista, tämähän on hitti. Mutta se on liukuvaa. Mutta minä otan nyt tämmöisen uuden, mä luovun sitä viime kertaisesta tästä 10/4 versionumeroinnista. Mä nyt siirryn tälleen niin kuin asioiden vaikuttavuusmittaukseen, niin se, että paljonko se olisi promilleina ja eli tai silleen, paljonko se olisi, niin kuin, mentäisikö rattijuopumuksen yli ja 45 000 katsoja suhtautunut Suomen lukuun, niin se oli siellä törkeä rattijuopumus, hyvin törkeä, lähellä kuolema. Okay. No niin. No, yleensä jos ajat juopuneena, niin silloin olet lähellä kuolemaa. Niin. Joka tapauksessa, mutta YouTubehan oli yksi, tai tällainen vaan idea, jonka Google sitten osti, ja se on ollut itse asiassa aika kauan Googlella, mutta Google osti myös Global IP Solutions, niin, eli lisää nettipuheluosaamista, tällä kertaa Norjasta. Niin takia kaikkialta muualta, paitsi Suomesta, ostetaan näitä aina. Ruotsalaiset tekee toinen toisensa perään, ja nyt norjalaiset, ja mitä meillä on Jaiku, ei millään pahalla Jyrille ja kuka se toinen oli, mä en edes muista sen toisen nimeä, mutta kuitenkin norjalaisen Global IP Solutionsin erikoisala on erityisesti videovälitystekniikka ja firman tekniikkaa hyödyntäviä ratkaisuja käyttää mainospuheiden yli 800 miljoonaa käyttäjää. Se tuo kuulostaa hieman epäilyttävältä tuo luku. Varsinkin kun mä en ole koskaan mistään Global IP Solutionsista niin, kuullut. Niin, mutta se jotenkin, että se omistaa tämän tekniikkaan, mitä no, se on jotenkin näin, ja sitten, tuota, sitten joku teoreettinen luku, että on myyty. No joo. No, se on se silti aika. No, voisi olla tottakin, ei siinä, mutta tosiaan Googlehan on viime aikoina ostanut näitä ihan järjettömästi, että Gizmo meni Googlelle vähän aikaa sitten, ja niillähän on jo oma Google Voice, ja sitten on Google Talkissakin on äänipuolet, että jotain niillä varmaan nyt on. No silleen, jos ajattelee, että ne tuolta, ei se sinällään ihmeellistä ole, jos ne ajattelee, että ne tuunaa sitä kehittää Chromea ja sitten ne kehittää niin kuin Androidia, niin, tuota, niin sinne on varmaan tuosta aika hyvää kontribuutiota. Sehän, ja tietysti sehän on näin kysymys, että ostettiinko silloin tämä teknologia vai ostettiinko insinöörit. Toisaalta, jos näillä on lähellekään tämä 800 miljoonaa käyttäjää, Global IP Solutionsilla, niin silloin tuskin ostettiin insinöörejä, koska insinöörien ostohan on yleensä silloin, jos on niin kuin joku pieni lafka, jossa on jotain lahjakkaita yksittäisiä tekijöitä, mutta Global IP Solutions on kuitenkin täytynyt olla sen kokoinen juttu, että sieltä ei, niin kuin, ei ne osta koko firmaa, vaan sen takia, että siellä on pari lahjakasta insinööriä. Ja hintaa oli noin 50 miljoonaa euroa, että ne on aika kalliit insinöörit siinä tapauksessa. Mutta yhtiö ei kertonut tarkemmin suunnitelmiaan. Tiedätkö, mikä on uusi Venäjä? Mikä on uusi Venäjä? Vietnam. Päätteletkö tämän siitä, että uusi kamerallinen iPod Touch on liikkeellä Vietnamissa? Joo, kun aikaisemmin kaikki nämä uudet vielä julkaisemattomat nokialaiset tuli mobile review-sivustolla sillä venäläisellä sivustolla, niin tuolta, nyt on tänä keväänä, niin tämä seuraava iPhone on ollut esillä siinä ja siellä, ja tämä viimeisin MacBook-päivitys oli esillä siellä ennen, ja nyt on, nämä on aina tämmöisiä ei vielä valmiita versioita, mitä niillä ne rappliin, mutta 2 megapikselin kameralla oleva iPod Touch, mikä nyt sinällään ei ole yllätys, koska tähän odotettiin jo syksyllä, ja silloinkin se laitteen runko oli semmoinen, että siellä on kamerapaikka. Niin. Ja silloinhan itse taisi olla jo ekat kuvat tuosta. Mutta. Kyllä, että sinne, Vietnamissa falskaa joku Googlen paja. Joo, Applen. Joo. Niin tuossa ei ole salaamaan niin siinä uudessa puhelimessa, mutta se sinällään nyt vaan, että jos meinaatte ostaa iPod Touchin, niin miettikää. Niin jos enemmän jos, samalla rahalla. Niin, joskin 2 megapikselin kamera, koska siis eikö iPhonein kamera ole 3 megapikseliä, vai onko sekin 2? 3. Niin, se on viimeisimmän, edellinen oli 2. Niin, minun jo ikääntyvässä N95 on 5 tuommoinen, niin siis kuinka moni oikeasti tarvii iPod Touchin kameraa? Että siinä mielessä, siis saattaa olla tässä kohtaa järkevää siis odottaa, jos on miettinyt, että pitäisikö ostaa uusi iPod Touch, niin kannattaa odottaa jo sen takia, että se uusi malli varmaan on tulossa ja siinä on varmaan muutakin, mutta en mä nyt pelkästään tuon kameran takia jäisi odottaa. No siis sinällään 2 megapikseliä, siis noi, siinä on aika paljon saatavina applikaatioita, jotka hyödyntää kameraa. Se on kyllä totta, joo. Ja 2 megapikseliäkin, niin aika moneen niistä riittää ihan hyvin. Että musta melkeinkin kiinnostavampi kuin kamera, niin olisi jos iPod Touchiin tulisi sisäänrakennettu mikrofoni. No tossahan näyttää olevan. Ai tuossa on semmoinenkin? No niin, no se on. No, jos se videota kuvaa, niin silloin siinä on mikki. Aivan totta. Tämä. Se on niin se kameramikki. Että se on. Näin, tällaista journalistista osaamista tällä kertaa minulla se on ihan totta. Ja se itse asiassa on minusta kiinnostavampaa, koska App Store on myöskin täynnä mitä mielenkiintoisempaa softaa, joka hyödyntää mikrofonia. Mutta se. Että se vaan lähenee ja lähenee iPhonea. Ja se on, se on, joo, se on... mä toin ainakin tämän form factorin perusteella, niin tavallaan toi pysyy vielä tuossa vanhassa resoluutioluokassa, kun taas niin kuin kaikkien merkkien perusteella, niin iPhone hyppää selvästi kauemmaksi tuosta iPod Touchista nyt. Että ehkä se sekin on tuttu. Voi olla se syy, miksi sitä kameraa ei laitettu syksyllä vielä siihen, että... Niin, että ne saa tavallaan... Niin se ero on sitten tarpeeksi suuri. Ne saa yhden niin kuin tuotekierroksen lisää. Mm. Semmoista se on ihan totta. Siinä on vähän harmillista. Tuo vähän... Siis mä pidän valtavasti iPod Touchista, niin hieno tuote, vaikka Apple-antipatiat minulla viime aikoina on ollutkin, mutta sitä täytyy sanoa, että mä oon ollut kyllä vähän pettynyt tohon, että Apple on antanut niin kuin tavallaan näiden vaan olla, ja siitä nyt on puhuttu aikaisemminkin, että ne mun mielestä pitäisi uudistaa aggressiivisemmin näitä, koska kilpailijat on jo monilta osin menneet ohi. Ketkä kilpailijat? No iPod Touchin puolella ei ehkä ihan niin, mutta niin. iPhonein puolella enemmänkin. Mutta, niin, mutta no, kuitenkin. Joo, no se, joo. Mutta Vodler saatiin myös suomalaisille. Minulle tuli tässä déjà vu, koska mä luulin, että jo 2 kuukautta sitten sanottiin näin. Mutta joo, silloin sanottiin, että tulee, mutta nyt se okay. On auennut edelleen invite only, mikä sinällä hassu, vaikka tuolla on aika paljon maksullista kamaakin. Niin, mutta kai se on. Jos jollakin on invite, niin lähettäkää minä. Siis mulla oli tota noin tili sinne silloin aikanaan, ja sitten ne heitti mut ulos sieltä, ja se oli, että älä huolestu, että sit kun tää taas aukee, niin sulla on täällä tili. Ja sitten tota noin, mutta sit kun mä yritin kirjautua sinne kerran kattoakseni jotain, niin sinne sanoi, että ei tämmöstä käyttäjätunnusta enää olekaan. Joten siinä vaiheessa mä olin tilanteessa, niin lähetti mulle aivan järjettömästi promootio sähköpostia, mutta mulla ei ollut sinne tiliä, ja se oli kävävä. Joten jos jollakin on kutsuja, niin lähettäkää. Mulla jäi tuo, mä katsoin jonkun verran, se oli ihan hyvä palvelu, mutta se niiden client oli niin aggressiivinen. Se on totta, sitä ei pystynyt käyttämään. Plus sen, no okei, no nyt sen saa jopa kiinni, että se menee niinku sulkee itsensä, kun sitä pyytää sulkemaan, mutta aikaisemmin se piti tappaa aina niinku resursseja. Eikä mikä se on? Hän on innovatiivinen feature. Se ohjelma voi sulkea. Nyt siellä on, nyt siitä on AIR-applikaatio. Mä en tiedä, onko se hyvä, koska mun ainoat kokemukset AIR-applikaatioista on ollut todella huono. Mutta sitä voi myöskin käyttää Flashille. Flashin kautta tota, ja tuon nettisivun kautta. Joo. Mutta... Se toimii nyt tällä hetkellä Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Joo. Olisiko sitten yksi Erkka-uutinen? Erkka-uutinen pitää aina olla. Soneralta gigan laajakaista ja kyllä Erkka ostaa innoissa. Ei tämä ole oikeastaan Erkka-uutinen, kun tässä on, tähän liittyy piuhoja. Tämä on tämmöinen kehitys. Minä saatan itse asua talossa, johon tämmöisen jopa saisikin, mutta 100 kuukausinta on ehkä aavistuksen paljon etenkin. Mutta ajattele, sitä Jenkkilässä joudutaan maksamaan 2 megan yhteyksistä. Joo. Ei kai se niin kallista. Gigan kohdalla tulee semmoinen kysymys, että niin, mä en ole enää varma, että niin kun, onko mun kaikki vehkeet niin yhteensopivia. Että se hyödyn saisi, niin sitten pitäisi olla niin piuhan päässä, ei niin enää langat niin. Ei riitä. Langattomuus ei riitä. Langattomuus ei riitä, paitsi jos tulee se, mikä se oli viimeksi puhuttiin, se uusi niin, nopeus. Mikä se on tämän N-standardin nopeus? Oliko se 100 jotakin? Se just. Oli hitaampi edelleen kuin toi ykkönen, mutta olisiko ollut 150 megabittiä? Just. Silloin tietysti on N-vehkeet kaikki. Itse asiassa taitaa olla. N-draftia on ainakin, jos ei ihan, kai ne on ihan N. N-drafthan oli käytännössä se lopullinenkin. Mä en ole ihan varma, että tuleeko mun taloyhtiön välikaapeloinnit ja reitittimet, niin... Niin välttämättä nämä ole edes gigaiset. Siinä mielessä niin kun ihmiset kannattaa tarkistaa sen, että jokainen pulikka siinä välissä niin tukee Kyllä. Siis Ethernet-piuhahan on justiinsa sen gigan. Joo. Mutta se on sitten, hallitseeko reitittimet, että tietysti jos on taloyhtiö, niin sitten saattaisi hyvinkin, tai ainakin se on niin kuin, että yhteen, mutta sitten jos täytyy niin kuin jakaa jokaiseen asuntoon gigaan, niin sitten se ei välttämättä enää. Mutta toisaalta, jos taloyhtiöllä on varaa vedättää tuommoisia piuhoja, niin kyllä niillä varmaan sitten on varaa. Ei kun katsotaan taloyhtiö, siis tuo kuitu mikä tulee, niin ne on aina operaattori. Se operaattorivehkeet sinne kaappiin asti. Sitten on taloyhtiömerkko ja siitä, se on taas sitten eri juttu. Okay. Mutta lisää kivaa suurissa asutuskeskuksissa asuville. Jos asut 3 kilometriä jostain pääväylästä sivuun, niin saat tyytyä 2 tai 4 megaan. Että bravo kehitys, koska se on aina tasa-arvoistavaa ja hienoa. Ei niin, että minä olisin katkera, mutta haluaisinpa lyödä jotakuta turpaa. No, en oikeasti lyö turpaan. En lyö turpaan edes tuotantoyhtiö Energian tyyppejä, vaikka sen ansaitsisivat. Erkka on laittanut linkkivinkiksi uuden Iron Sky teaser-trailerin. Niin. Se on oli hieno, kun sinä olisit, että send us your money. Se oli kyllä kieltämättä piristävän rehellistä. Siis täytyy sanoa, minä kunnioitan valtavasti heidän saavutuksiaan ja minun kaikki sympatiat heidän puolellaan, mutta täytyy sanoa, että tuo elokuva ei kyllä vaikuta ollenkaan lupaavalta tapaukselta. Elokuva vaikuttaa lupaavalta, mutta kun siinä ei vielä nähty yhtään niitä niin kuin näyteltyjä kohtauksia, niin siinä voi olla sitten. Joo, ja sitten mä huomasin, että siinä oli esimerkiksi sellainen ihan näin, niin kuin, mitä tulee elokuvan tekoon, niin tämmöinen aika fundamentaalinen virhe, että kun siinä se alkaa niin, että siinä näytetään tällaisia marssivia jalkoja, jotka niin meni hauskasti tahtiin, tai hienosti tahtiin musiikin kanssa. Ja sitten seuraava kuva on, että näitä samoja marssivia tyyppejä näytetään niin kuin etäämältä, niin ne marssi ihan eri tahdissa. Ja se niin kuin, ne ei mennyt, se leikkaus ei toiminut, koska niiden olisi pitänyt siinäkin vielä marssia samaan tahtiin, että se oli tuolla, niin sitten minä tiedän, nuo erikoistehosteet, ainakin vielä tässä vaiheessa, nämähän on hyvin varmaan vielä varhaisia, mun mielestä ne näyttää aika samalta kuin mitä ne oli siinä Star Wars-elokuvassa, joka oli silloin aivan häkellyttävää, kun se oli kengännauhabudjetilla tehtyä, mutta nyt kun ne tekee sitten oikeasti elokuvaa, niin täytyy toivoa, että tuo taso vielä tuosta nousee. Tarralenkkari. Koska siis se oli hillittömän hyvää harrastaja-elokuvatasoa, mutta nyt kun ne tavallaan oikeasti tekee elokuvaa, niin nyt ei riitä enää harrastaja-elokuvataso. Riittää, sen kun vaan antaa tulla. Ja siis sinänsä toivon heille parasta ja muuta. En lähetä heille rahaa, mutta sanoisin, että olen äärimmäisen iloinen, jos he toimittavat hyvän elokuvan ja saavat hieman ravisteltua Suomen hyvinkin kangistunutta elokuvaympäristöä, jossa on monia idioottimaisuuksia, jotka niin kuin tavallaan petaa sen, että Markus Selin saa tehdä vaikka kuinka monta floppielokuvaa, mutta sitten uudet lupaavat tulijat ei saa tehdä mitään mielenkiintoista tai innovatiivista. Mutta käykää katsomassa teaseri. Se on ilmaista ja se tapahtuu YouTubessa, jossa on 2 miljardia katsoja päivässä, joten käykää katsomassa se 2 miljardia kertaa, niin sitten kaikki ovat onnellisia. Ja me olemme onnellisia siitä, että ohjelma on tullut päätöksensä. Meillä ei ole enää mitään sanottavaa mistään, joten minä kiitän paneelin jäsentä, joka urheasti on aina paikalla, vaikka Pörni meidät on hyljännyt jo 2 kertaa peräkkäin. Eli Erkka oli paikalla. Joo, mä kyllä pelasin aina välillä UFOa, mä tunnustan. No, paha addiktio, paha paha. No, minä voin tunnustaa, että mä pelasin koko ohjelman ajan Tetristä, mutta se on siinä mielessä huono tunnustus, että mä luulen, että kaikki tietää, että mä pelaan aina, kun mä teen ohjelmaan niin Tetristä, koska se auttaa mua keskittymään. Ja tässä on kaikki. Lähettäkää palautetta. Sitä voi tehdä osoitteessa puhujainkulma.com. Sieltä löytyy myöskin uusi kysely ja minä lupaan, että seuraava kysely ei ole näin meta. Kysely. Meillä on nyt tullut hyvin, hyvin meta kyselyaiheita kaksi kertaa peräkkäin. Ja kysy, että mikä Spotify-account? Se voisi muuten olla hyvä kysymys. Ja sieltä löytyy myöskin kaikki vanhat ohjelmat ja sen sellaiset, joten menkää sinne puhujainkulma.com. Ja näköjään like-napista on tullut tykkää-nappi. Että nyt minulla ei mitään sitä vastaan. Ei ole minulla. Jälkeen ja Pörnin kanssa keskustellaan näistä vakoiluohjelma-asioista, mutta tämänkertainen puhujainkulma päättyy tähän. Me palaamme asiaan ensi kerralla, joten joudutte pärjäämään ilman meitä siiheksi asti. Me sanomme kuulemiin. And Leo Laporte, if you're hearing us, please send Bernie an iPad. Pad. Loppu nyt.